jeep ni, kung saan tayo'y dating magkatabi. Magkahalik ang pisngi natin dalawa, nating dalawa. Panyo mo sa aking bulsa, buwang kakapon ay naroon pa rin. Nagtawa na di humahalay sa init nating dalawa. Subalit ngayon, wala na. Lumayo na ka.